Вузкія аканіцы былі расчынены насцеж, душнае гарачае паветра ўлівалася ў келлю, што была на другім паверсе вялікага з белага каменю пабудаванага манастыра. Чым гэта пахне? Лаўрам і трохі магноліяй, востра, рэзка, чужы пах. Усё чужое, бязрадасна думала Ефрасіння. Здаецца, і манастыр тут такі ж, як у Полацку. Крыжы праваслаўныя, і нават эфесская маці Божая над галавой ёсць. Напэўна, таксама з Візантыі прыслалі яе ў Єрусалім. Але ў Полацку яна іншая, у золаце, ў каменнях каштоўных. І майстэрства вялікага, пісанае евангелістам Лукою Хрысавергам у Царградзе. Ды ўсё ж самай дарагое сталася для яе ікона Полацкай Божай Маці. І не таму, што тая з Ефрасінні самой была намалявана, а таму, што зробленая невядомым нікому полацкім умельцам. Не горшай была яна за заморскую. Тады на свячэнні царквы разгневалася была яна на Яна. Здагадалася, што толькі ён зрабіў святатацтва. Жывога чалавека ў выглядзе Божай маці намаляваў. Але і знішчыць ікону ўжо нельга было. Народ полацкі цудам яе аб'явіў. З таго часу і вісіць яна ў сельцы. І заўсёды стаяць на каленях перад ёю людзі. Всё жыццё старалася яна, каб яе храмы, манастыры вабілі да сябе сэрцы людскія прыгажосцю і дабратой, каб знаходзілі ў іх спакой і ачышчэння ад зямных клопатаў. А сама? Хіба не яны засланілі перад ёю ўсё жыццё? Будавала школы, вучыла пісьменству, пісала кнігі. Успомніла, як перад самым ад'ездам прыйшлі да яе пляменніцы Вольга і Кіпрыяна з просьбаю, каб яна пастрыгла іх у манашкі. Захопленыя славай цёткі, захацелі і яны прыпасці да крыніцы вечнай і несмяротнай. Што ж, сапраўды немала зроблена за гэтыя гады. Градыслава стала сапраўднай памочніцай, разумніца, хаця і ціхмяная надта. Але два манастыры пакінула на яе, і ўсё, да чаго дакранецца сястра, будзе зроблена як найлепей. Ведала Ефрасіння, што назаўсёды развітваецца з малодшай сястрой. Прытуліла яе да сябе, калі ўдваіх засталіся ў келлі, і спыталася ціха. Всё жыццё пражылі з табой побач. Скажы, ці трымаеш за што крыўду? Адзінокай цябе пакідаю. А маглі б быць побач дзеці ды ўнукі? Падняла галаву Градыслава, і зірнулі на Ефрасінню родныя, ужо трохі выцвілыя, але шчырыя вочы. Толькі ўдзячная табе, сястра, што мяне неразумную тады ўгаварыла. А дзеці і ўнукі, там яны, мае дзеці. І паказала на маладых манашак, што старанна капалі ў двары ямкі для дрэўцаў. Ефрасіння перавяла позірк на Еўпраксію. Колькі размоваў паміж імі было. Такіх, якія душу ўзвышаюць і працаваць клічуць. Шмат ведае стрыечная сястра. На памяць цытуе многія мясціны шасціднева Васіля Касарыйскага. Любіць спяваць кандакі Рамана Саладкапеўца, вялікі канон Андрэя Крыцкага. Голас у яе рэдкі, нізкі, за ценнямі, якія нагадваюць салаўіныя спевы ў кустоўі, што абкружае манастыр у сельцы. Еўпраксія адразу ж падышла да сястры, зірнула запытальна. Пра Полацк успомніла. Зараз там салаўі пяюць. А я любіла час, калі цвітуць журавіны. А пасля збіраць іх і брусніцы. Не, брусніцы спачатку. Сосны над галавой гудуць, пахне чаборам, а ты падаткнеш падол, ды і пальцамі ягады цягнеш з тоненькай галінкі, а яна не супраціўляецца, падхапіла яе словы і ў праксія. Але, убачыўшы, як палатнее на вачах твар сястры, хутенька пайшла да стала, звякнула шкляніцай з серебраным сасудам для пітва. Можа, я зашмат клапацілася, каб манастыры мае ні ў чым не мелі патрэбы, да і занадта абцяжарвала сябе мірскім, думала Ефрасіння. Можа, з-за гэтага і не ўсе сілы аддала Богу. А ці даруе ён мне? Будавала манастыры, а думала пра тое, каб яны ўпрыгожвалі полацкую зямлю, бо яна сапраўды любіла і любіць гэты прыгожы край. На гэтай зямлі яна ўпершыню ўбачыла зорнае неба, адчула, як распірае грудзі малады празрысты вецер, як пахне аерам цёплы рачны плёс. На ёй сустракала ўзыходы сонца і білася ад роспачы на халодным шэрым камені. Тут спазнала каханне, чалавечае гора, радасць, і ніколі не ганьбавала тымі, хто не хацеў ісці ў царкву. Значыць, яна неверна служыла Богу? Раман спытаў яе, ці шчасліва пражыла жыццё. Павінна была б сказаць, шчасліва. Прысвяціла сябе Богу, марыла, што дасць ён яснасць думак, адкрые, ў чым сэнс жыцця. Яны, язычнікі, лічаць, што чалавек прыйшоў на свет, каб радавацца свайму існаванню, каб быць шчаслівым, свабодным, для іх манастыр – смерць. Ім здаецца, што для шчасця ёсць зямля. І не патрэбна ім ні мара аб бессмяротнасці, ні ціхая пакорлівасць існавання. Яна ж таксама змагалася супраць духоўнай цемры за дабро, справядлівасць. І вось, што сталася? І з ёй, і з тым, каму яна служыла, каму аддала свае сілы, моц, здароўе. Гаспадарамі над усім сталі гандляры. Часам і святары, епіскапы робяць тое, што прынясе храму багацце, а багацце ў нячыстых руках. І з кожным годам сіла духу падае перад сілай грошай. Куды дзявацца дабру і справядлівасці, якім яна вучыла людзей усё сваё жыццё? І таму няма ў душы радасці. А ўсё ж месца ў раі мне, напэўна, падрыхтавана. З сарказмам падумала яна. І тут жа пераадолела сябе. Гэта бабскае. Все гады я старалася заглушыць у сабе голас плоті. А паміраю тым, кім нарадзілася. Бабай. Яна замітусілася на ложку. Перасохлымі вуснамі папрасіла – дай мне што-небудзь кіслае, хоць адну журавінку. Еўпраксія схілілася, падторкнула плашчаніцу. Зараз табе апельсінаў прынясуць. Ефрасіння зноў заплюшчыла вочы. Думкі яе паплылі ў іншым кірунку, палагаднелі. Бог усё ж даў мне даехаць да Іерусаліма. Я змагла пабачыць тут і Гефсіманскі сад, і месца храма, які ён пракляў за тое, што ў ім гандлявалі людзі, якія прарокаў сваіх не прынялі, і месца, адкуль ён, ператвораны ў полымя, узышоў у вечнасць і вярнуўся на зямлю полымем будзіць сэрцы чалавечыя. Тут, на гэтай зямлі, мабыць, сапраўды бліжэй да сонца, чым у нас. Нездарма ж яно такое яраснае, смяротна вогненнае. Нас сустракалі ўсюды, як дарагіх гасцей. Слава Полацку дайшла і да гэтай зямлі, што так невымерна далёка ад нас, нашых клопатаў, нашага болю. Можа, дасць нам Господ урэшце рэшт міру і спакою, любові адзін да аднаго. Можа, полацкая наша дынастыя не перасячэцца, а захаваецца ў стагоддзях, як захаваецца і полацкая зямля з манастырамі, што ўжо пабудаваныя, яшчэ пабудуюцца, з кнігамі, якія адна за адной кладуцца ў скрыні нашых бібліятэк, з іконамі, што пішуць цяпер і полацкія майстры, навучыўшыся майстэрству ў Візантыі і Кіеве. Але чаму тут з'явіўся бацька і маці Сафія, ласкавая і маладая, і дзед Усяслаў, вунь ён там, у куце, стаіць над зямлёй, і усмешка ў яго, як заўсёды, трошкі таемная, нібыта ён ведае болей за ўсіх нас, ды толькі не хоча гаварыць, чаму яны сабраліся тут усе разам і набліжаюцца да мяне і радуюцца. Мерны, нягучны голас загучаў над ёй. Яна расплюшчыла вочы. Чалавек у архіепіскапскі адзенні стаяў каля яе. Хто гэта? Дыянісій? Адкуль? Значыць, гэта ўжо ўсё? Значыць, я паміраю. Паміраю. А ўсё я зрабіла, што хацела. Не. Значыць, з гэтым мне і паміраць, што перамог ён, перамог дабро, справядлівасць. Не, я павінна яшчэ жыць, я не хачу паміраць. Крыж набліжаўся да яе вуснаў, яна цягнулася да яго, але нешта як бы ставала паміж імі, і таму, калі яна пацягнулася насустрач, адбылося адваротнае. Глуха стукнуўся аб падлогу крыж. Усе знямелі. Еўпраксія з плачам кінулася да сястры. Яна трызніць, яна памірае. Яна падняла крыж і амаль сілай прыклала да нерухомых вуснаў сястры. Тая не зварухнулася. Горкая усмешка з'явілася на твары. Я так і ведала. Хіба дазволяць мне памерці так, як я хачу? Я ўсё жыццё не магла зрабіць таго, што хацела, бо ўсё роўна была аблытана зямнымі законамі. І мроілася смерць, нахіляецца над ёй, пільна ўглядаецца ў вочы, увесь час хацелася падняць павекі, каб ударыўшыся з ёю паглядам, хаця на некалькі хвілін адагнаць ад сябе смяротны невыносны холад, каб дадумаць нешта важнае, што трэба дагаварыць. Будзь літасцівая, хочацца крыкнуць Ефрасінні, але змярцвелыя вусны ледзьве варушацца. Вучы шанаваць зямлю полацкую, але ледяное дыханне не тутэйшага кранаецца сэрца. Дзіўна толькі Ефрасінні, што як не рыхтавалася да смерці, як не чакала яе, не пакідаюць душы ва ўрачысты гэты час зямныя справы. І яшчэ нешта далёкае-далёкае трэба ўспомніць, тое, што паднімаецца з-за ўладных суровых гадоў схімы. Адпускаю грахі твае, Ефрасінне. Грахі? Якія ж былі ў мяне грахі? Гарэла галава, пачыналася трызненне, і яна ўжо не разумела, ці сон, ці ява гэта. Гарачы чэрвеньскі поўдзень, тоненькая ганарлівая дзяўчына і высокі хлопец у кашулі на розхрыст з цёплым жалудовага колеру загарам на шырокіх грудях, і вочы яго сінія-сінія з пушыстымі цёмнымі вейкамі. Будзе дрымотны поўдзень імя яе, даўняе, напаўзабытая, якім наракла яе маці, Прадыслава, Прадыслава. Высахлы архіепіскап доўга ўслухоўваўся ў яе словы, потым выйшаў у калідор, дзе сабраліся амаль усе манашкі. Памірае прападобная Ефрасінне, і ўсё прасветлае славіць Бога, уславім і мы Господа разам з ёй. Звінелі тонкія галасы, гудзелі магутныя званы, і губляўся між імі ледзь чутны шэпт. Прадыслава, Прадыслава, Прадыслава.